राम यह प्रवचन प्रेम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 2053 तदनुसार 4 मई 1996 को लगभग 4:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। मनुष्य को अपने आचरण व्यवहार भाव से खुद को संतोष होना चाहिए। जो सत्संग में लगे हैं, साधन में लगे हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, उन पुरुषों को चाहिए कि हम जिस किसी साधन में लगे हैं तो उसमें संतोष है ना मन में, कैसे ठीक हो जाएगा, ये कम से कम चाहिए बात। असंतोष सोचना चाहिए भाई क्या बात है। कोई भी असंतोष होता है तो मनुष्य का ये कर्तव्य होता है कि कोई न कोई हमारी गलती है, चाहे उसको हम जानते हैं अथवा नहीं जानते हैं, मानते हैं नहीं मानते हैं, परंतु चित्त में शांति नहीं होती है तो कोई न कोई हमारी गलती जरूर है। अगर हमारी गलती न हो तो हमें अशांति नहीं हो सकती। एक मार्मिक बात है कि मनुष्य जब अपने आचरण में, अपने भाव में, अरे चरित्र में शुद्ध रहता है तो एक बड़ी शक्ति रहती है, बड़ी शांति रहती है, बड़ा आनंद रहता है। लोग कुछ भी कहे पर मन में हर जगह भी मैंने तो कोई कसूर किया नहीं है, मैं किसी का अहित चाहता नहीं हूं, मेरे कोई गलती नहीं है, उसमें गलती दिखे तो तत्काल अपने सुधार लो। फिर मेरे असंतोष क्यों होता है? जब कभी कुछ असंतोष होता है तो अपने कोई न कोई गलती जरूर है, ऐसा ख्याल करना चाहिए और उस गलती को देख करके दूर करना चाहिए। मनुष्य का सुधार होता है उद्धरेत आत्मना आत्मानम, अपना आप को अपना ही उद्धार करना चाहिए। आत्मे भी आत्मनो बंधु, आप ही अपना मित्र है। जो अपना उद्धार नहीं करता तो वो शत्रु होता, अपना ही आप शत्रु है। तो कोई न कोई गलती हुए बिना अपने चित्त में दुख नहीं हो सकता। दुख होता है उसमें मनुष्य क्या करता है, एक बहुत बड़ी गलती होती है, उस गलती का सुधार करना चाहिए। दूसरे के कारण से दुख दिया है, दूसरे ने मेरे को दुख दे दिया है, ये बड़ी भारी गलती है। ये जब तक रहेगी तब तक उद्धार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि दूसरा तो रहेगा कोई न कोई, दूसरे का भाव कैसे होगा, कोई न कोई दूसरा रहेगा ही। अगर दूसरों के देने से दुखी हो गए, दूसरे के देने से सुखी हो जाओगे तो आप सुखी कभी नहीं हो सकते और दुख मिट नहीं सकता, क्योंकि सब आपको सुख कैसे देंगे, सुख कैसे होगा। अगर दूसरा दुख देता रहेगा तो आपको दुख कैसे मिटेगा, दूसरा का तो रहेगा, दूसरे की सत्ता है। इस वजह से सुख से दुख से न कोपि दाता परो ददाती ति कुबुद्धि रेशा, ये खास बात अध्यात्म रामायण में लक्ष्मण जी कहते हैं निषाद राजगो से। रामायण में मानस नहीं को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुख दाता। तो ये सदा से भीतर से खाता ही उठा देना चाहिए कि दूसरा कोई हमारे को दुख दे सकता है। दूसरे परमात्मा है वो सूर्यदम सर्वभूता नाम दुख दे सकता है। लोग कहते हैं राम जी ने हमारे को दुख दे दिया, तुम्हारे लिए दुख कहाँ से उधार लाए भगवान, उनके पास वो तो है नहीं। आनंद स्वरूप परमात्मा है, उसके पास वो दुख तो है नहीं। कोई दूसरे से लाकर तेरे को दे तो उधार कहाँ मिलता है, उनको उधार भी नहीं मिलता दुख से, तो तेरे को कहाँ से दे दिया। बिल्कुल झूठी बात है, भगवान ने दुख दे दिया, भगवान के पास दुख है ही नहीं, कैसे दे देगा। उसके याद करने वाला में दुख नहीं रहता, वो कैसे दुखी हो जाए, दुख दे देगा। और संसार दुख देने इसको टाइम ही नहीं, कहते हो नाश के अगाड़ी ये भागता चला जा रहा है, इसको भगत ही नहीं ठहरने की, दुख कैसे दे देगा। दुख देने का समय नहीं इसके पास में, भगत ही नहीं है, कैसे दुख दे देगा। संसार दुख देगा तो संसार तो भागता बेचारे, क्या दुख दे देगा। तो दूसरे से दुख होता है, दूसरे ने दुख दे दिया, ये बिल्कुल गलती बात है। अच्छी करे सो राम जी, कह सतगुरु के संत, भूडी बने जो आपकी ऐसी और धारंत। गलती होती है अपनी कहीं कहीं, अपनी गलती से ही अपने को दुख होता है। अपने गलती मत करो, अपना चरित्र अच्छा रखो, अपना भाव अच्छा रखो, अपना आचरण, अपना सेवा, सबके साथ व्यवहार में सद्भाव रखो, सबका भला चाहो, किसी का बुरा न हो, ये अपना भाव शुद्ध बनाओ, सब ठीक हो जाए। और इस बनाने में सब स्वतंत्र है, कोई इसमें पराधीन नहीं है। इसमें पराधीन कैसे, पराधीन है अगर पराधीन का अनुभव होता है तो पराधीनता आपने अपने स्वभाव को बुरा बनाया है, अब उस स्वभाव के अगाड़ी आपकी पराधीनता दिखती है। आप अगर स्वभाव बुरा नहीं बनाते तो आपको पराधीनता, जैसे बीड़ी पीने का स्वभाव बना लिया अब छोड़ना कठिन, जिसने भांग पीना मदिरा पीना शुरू कर दिया अब कठिन हो गया, तो कठिन आपने पैदा की है, मदिरा ने कभी पैदा नहीं की, बीड़ी सिगरेट ने मदिरा नहीं की, मदिरा है मांस है, खराब खराब खाने लग गए, अब आपको दुख होता है तो क्या करो, ये दुख कैसे बचेगा। आप जब छोड़ोगे तो बचेगा, तो अपना पैदा किया हुआ है स्वभाव भी अपना खुद का बिगाड़ा हुआ है, इसमें दूसरों ने नहीं बिगाड़ा है। इस वास्ते बाबा ने अपने स्वभाव को शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, दुख बढ़ जाएगा, बिल्कुल दुख बढ़ जाएगा। अपने पर ऐसी आफत आ जाए, देखना भी इसमें मेरा क्या कसूर है, कोई न कोई ने अपनी गलती दिखेगी, अगर उस गलती का सुधार कर दो, बस सुधार करते जाओ तो आप साफ उद्धार हो जाएगा। जैसे सरकारी आदमी रहता है तो सरकार का बड़े अच्छे आदमियों के लिए प्रबंध रहता है, बंगला देते हैं, मोटर देते हैं, नौकर देते हैं, बगीचा देते हैं, सुविधा देते हैं, तो वो भी सुविधा देते हैं। तो भगवान जब मनुष्य शरीर देते हैं तो क्या साधन सामग्री नहीं देंगे, दी हुई है, सब तरह की सुविधा दी हुई है, मदद देने को तैयार है। सरकार इतनी प्रजा की शुभ चाहे ऐसी बात नहीं है, वो प्रजा से चाहते हैं, वे भी देते हैं, ये भगवान क्या चाहते हैं, किसी से कुछ भी चाहते नहीं, तो उसकी सुविधा सबको मिलती है, तो सुविधा सब उसकी दी हुई है। तो आज ही करे सो राम जी कह सतगुरु के संत, वे ठीक ही करते हैं, वे कैसे दुख दे सकते हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए उन्होंने सामग्री दी है, आप भोग प्राप्त करना चाहो तो आप स्वर्ग आदि का भोग भोगने के लिए काम कर सकते हो, तो कर्म शक्ति दी है, करने की आपको ताकत दी है, अवसर दिया है, ज्ञान दिया है। आप भोग चाहते हो तो अच्छे से भोगों के लिए काम करो, आप कल्याण चाहते हो तो कल्याण चाहते हो तो कल्याण की सामग्री भगवान ने विवेक शक्ति दी है, खुद को विवेक शक्ति दी है। ये उपदेश देने वाले एक गुरु होते हैं, एक शासक होते हैं, एक नेता होते हैं, ये तीन होते हैं संचालन करने वाले, भैया से तुम चलो अकल देने वाले। तो सरकार दंडे के जोर पर सुधार करती है, नेता समझा कर करती है, और ज्ञान महात्मा गुरु ज्ञान दे करके उसको समझ दे करके से। तो नेता में गुरु में फर्क है, नेता संसार की बात बताता है, पारमार्थिक बात नहीं बताता। गुरु पारमार्थिक बताता है और वो रास्ता बताता है नेता, और सरकार है वो ठीक रास्ते पर लाने के लिए दंड की व्यवस्था करता है। परंतु तो सरकार की तो आज बड़ी ऐसी बात है भाई, अब क्या बताओ किसको दोष दे, उसके भी स्वार्थ है। अब स्वार्थी आदमी दूसरे को दुख कैसे दे, सुख कैसे दे सकता। परंतु तो हमारे को दुख दे दे ये सरकार में ताकत नहीं है, कैसे दे देगा तू। हमारे मन के प्रतिकूल परिस्थिति आ जाएगी तो प्रतिकूल परिस्थिति में हमारे पापों का नाश होता है, हमारा दुख क्यों होना चाहिए, हमारे को सुख होना चाहिए। अच्छी बात है, कर्जा उतर रहा है, हम तो निर्मल बन रहे हैं। अरे वो ही कोई पहले हमने गलती की है उसका फल है, तो उसका अर्थ ये है कि फिर गलती मत करो, गलती करोगे तो ये परिस्थिति आ जाएगी। तो ये शिक्षा है, इस बार दुख नहीं है, वो शिक्षा है। तो इसमें आत्म भी आत्मनो बंधु का अर्थ हुआ, आप अपने खुद के आप नेता हो, आप अपने खुद के गुरु हो, और आप अपने खुद के राष्ट्र हो, सरकार हो। आत्म ही आत्मनो बंधु, आत्म ही वो पूरा आत्मना। तो आप ठीक ठीक करो सलाह, जहां आपकी भक्ति हो, जहां श्रद्धा हो, उसमें सलाह ले लो। संत सलाह देने तैयार, शास्त्र सलाह देने तैयार, धर्म सलाह देने के तैयार, ये सब है। आप सज्जनों से, मित्रों से, बहनों से पूछो, ये भी आपको अच्छी सलाह दे देंगे। हमारे मारवाड़ में कहावत है कि नहीं तो अपनी पगड़ी रख करके ऐसे उनसे पूछ लो, उसे मिलेगा, उत्तर मिल जाएगा, उसे पूछ लो काम करो। रात्रि में दीवा जग रहा है, उस दीवा का चरण विशेष प्रकाश हो, वो आपकी छाया, उस छाया के कंठ देश में दृष्टि डाल और कह दो इतनी बजी जगाना, इतना मिनट, इतनी बजी जगाना, उसे मैं जगा दूंगा। बहुत सहायता करने वाले बहुत है। लोग तो कहते गुरु नहीं मिलते, वास्तव में चेला नहीं मिलता, गुरु तो तैयार है। 24 गुरु दत्तात्रेय महाराज के, जहां से शिक्षा ले लो। शरीर आपका गुरु, आपकी छाया आपका गुरु, इससे बढ़िया क्या होगा। और परमात्मा आपके गुरु, मित्र हमारे गुरु, संसार हमारा गुरु। हम तो कह दे महाराज की गाड़ी में क्यों बैठा, तारे कौन से लड़की का ब्याह करना है, क्या उत्तर दे। कहते भाई हमारे शब्दों में कमी है, शिवाय क्या उत्तर दे। थे भाई जा चढ़ते हो चढ़ते, और कहते ठीक है थे भाई, हमारे हमारे में कमी है, और क्या कहें बताओ। तो इसलिए गुरु तो जगह जगह तैयार है। एक बात याद आ गई, स्टेशन पर मैं गाड़ी में बैठा था, काम याद नहीं है, लड़के जवान जाए वो बोले कि महाराज हमारे को चेला बना लो। तो मैंने कहा अभी आप गुरु हो गए मेरे, अभी गुरु हो तो हम चेला बना लू। आप तो गुरु हो गए, चेला बना लो, आपको चेला बना लेना चाहिए, ये गुरु का वचन है, चेले का है, आपको चेला बना लेना चाहिए। तो हमारे विधि बता रहे हैं हमारे को, तो गुरु हुए चेला हुए, चेला गुरु चेला कोई मिले तो मैं तो गुरु गुरु मिलते हैं, अब चेला किसको बनाऊं, यूं करो समझे, यूं करो समझे, यूं ठीक है भाई। तो चेला कहां से लाओ बताओ। तो गुरु ने तो भरमार है, एक अर्जी जाट थे, वो कहते हमारे गुरु ने लील पड़े, जैसे खेती हो जा रही दूब दूब है ना, तो लील पड़े जो हमारे तो गुरु से लील पड़े हमारे। ऐसा है। तो कोई अनिष्ट करने वाला नहीं है। सुख से दुख से न को विदाता परो ददाती तो कुबुद्धि अहम करो मिति वृथा अभिमान, मैंने कर लिया, मैंने कर लिया अभिमान। स्वकर्म सूत्र ग्रहित वही लोग सब अपने सूत्र में करते थे, ये नहीं प्रारब्ध का नहीं, अभी अभी अभी जो अपने कर रहे हैं उस करने में से ही अपन गलती करते हैं। सुधार करते जाओ, जरूर सुधार होगा। गीता है, रामायण है, ऐसे विलक्षण ग्रंथ है, उनके अनुसार देखो, उनका देखो तो आपको उत्तर मिलेगा, खोल दे वही उत्तर मिल जाएगा। जनता से उत्तर मिलता है, बातों से उत्तर मिलता है, तो भगवान की बड़ी कृपा है। सब सामग्री भगवान दे रहे हैं, शिक्षा भगवान दे रहे हैं। इस बार से अपने में जहां कमी देख रहे उसे सुधार करते चले जाओ तो सुधार जरूर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सुधार ज्यों करोगे तो ये अगाड़ी सुधार के लिए रास्ता मिलेगा। सामान्य छोटे छोटे अवगुण अपने दिखते हैं, उन अवगुणों को देख छोड़ो दूसरा अवगुण दिखने लग जाएगा, उस अवगुण को छोड़ो तो बड़े बड़े अवगुण दिखने लग जाएगा, उनको छोड़ो देखना ठेठ पहुंच जाओगे। जैसे रात्रि में यहाँ से वो ऋषिकेश जाए तो मोटर में प्रकाश मिलता है, जितने प्रकाश उठ जाओ ठेठ पहुंच जाओगे। चाहे यहाँ से हरिद्वार जाओगे मोटर में तो जितना जितना प्रकाश उतना चलते चलते चले जाओ ठेठ पहुंच जाओगे। खड़े खड़े कहो जहाँ हरिद्वार दिख जाए हमारे को, हमारा कलकत्ता दिख जाए, ये तो बात नहीं है भाई। दिखेगा तो जितना दिखे उतना चलो, अगर दिखना शुरू हो जाएगा। आदमी कर्तव्य का पालन करता है, भजन स्मरण करता है तो उसे अगाड़ी की बात दिखती है। हम तो जितना चलते हैं उससे अगाड़ी हमारे को दिखता है, फिर चलते हैं तो फिर अगाड़ी दिखता है, फिर अगाड़ी दिखता है, प्रकाश मिलता है। सुबह क्या आप अलौकिक लोग क्यों कहते हैं? अब क्यों कहते हैं? भगवान ने क्या क्या करें सिद्धि कर्म जा लोग कृपण होती है। कर्मानुबंधी मनुष्य लोक लिखा है, लोकेश में देखना सीखी है तो इसी बात गीता में लिखी है। अब गीता को पढ़ते हुए नए नए अर्थ पैदा होते, नए नए अर्थ पैदा होते। तो गीता और रामायण जहाँ ग्रंथ है उनके लिए दुख कैसे हो सकता है? अब उनके अनुसार चलो, और चलने में मदद मिलेगी, संसार से मदद मिलेगी। मेरी तो एक धारणा ऐसी है कि आपके साथ बैर रखता है उसके द्वारा भी आपके उद्धार का मार्ग मिलेगा। बैर रख के आप अनिष्ट नहीं कर सकता, आपके पापों का नाश करता है। जीवन तुम्हें शत्रुगणा सदैव ये शान प्रसादा सुविचक्षण हो, मेरे शत्रुगण जीते रहे जिनकी कृपा से मैं समझदार हो गया। यदा यदा मैं विकृति भजनते जब जब मेरे को अवगुण देंगे तदा तदा माम प्रतिबोधियंते, देख तेरी ये गलती क्या है। ऐसा गुरु नहीं करता, गुरु इतनी निंदा नहीं रखते जितने तुम्हारे गलती रखने वाले देखने वाले आप गुरु है। इतने सावधान आप देते ये गलती करी ये गलती करी। एक मैंने कहानी सुनी है कि राजकुमार पढ़ता था तो राजकुमार पढ़ता था तो पढ़ने वाले विद्यार्थियों में आसमान खटपट हो जाती है। तो अब पढ़ने वाले वे थोड़े भी राजकुमार है ये कहा खटपट हो गई तो वह पाठशाला में बोले नहीं, पाठशाला में बाहर निकले तो वो गाड़ी देने लगे और राजकुमार को लेने के लिए गाड़ी आई, आदमी आए सिपाही लेने के लिए भाई महाराज कुमार को ले जाओ। तो गाड़ी देने लगे तो लगे मारेंगे जो मारेंगे हमारे राजकुमार गाली देता है लड़ाई करता है। राजकुमार कहना मारो मारो ये हमारे मित्र हैं तो मित्र ऐसे आप तिरस्कार करते हैं गाली देता है ऐसा तो ऐसा ऐसा कहते हैं कि हमारे मित्र हैं ये तो कैसे कि जैसे एक आदमी रास्ते रास्ते जा रहा है जाते जाते प्यास लग गई और अगाड़ी सरोवर आ गया तो प्यास लगी तो सरोवर आ गया तो अपने छाया में थोड़ा बैठा फिर छाया में कपड़ा रख करके और जल पीने के लिए गया, एक आदमी सामने से आ रहा था तो वो देख रहा था, उसकी तो पीठ थी कपड़ों में, अपने जल की तरफ दृष्टि थी, उसने देखा पेड़ में से एक सांप निकला उसके कपड़े में छिपा गया, छिप गया वो। जब वो पानी पीने के पानी पी करके पीछे आने लगा तो वो कहते भाई ठहर सावधान सा, छोड़ा नहीं कपड़े को, छोड़ा नहीं, तो ऐसे कहने वाला मित्र है शत्रु है बताओ। कहते तो मित्र हुआ शत्रु कैसे हुआ, ये चुड़ैल काट खाएगा सांप, इस ठहर ना, सुना नहीं हो कपड़ा को। ऐसे मेरे में जो सांप रूपी दोष है वो दिखा रहे तू ऐसा है तू ऐसा है, आप बताओगे ऐसा? सिपाही को पूछा कि हमारे गुरु आगुण बताओगे आप, तो कैसे बताओ राजकुमार की, और ये बताते हैं साहब तेरी ये गलती थी ये गलती, तो ये मित्र हुए ना हमारे, निर्दोष जो साहब तो काटे गई यार धस गया भीतर, तो विश्वास नहीं ये हमारे मित्र हैं। तो मित्र तो शब्द ही मिलते हैं, जग में बैरी को नहीं सब शैणों और साथ, शैण समझो शैण है हमारा, शैण दुश्मन, ये सब मारवाड़ी भाषा में है। तो जग में बैरी को नहीं सब शैणों और साथ, केवल कुबो योगे चरणा गालुआ, सबको नमस्कार, सब शैण है हमारे, कोई दुश्मन नहीं है, तो सभी अपना भला करते अपना भला चाहते, और हमें अवगुण तो है उनको कम जानते हैं लोग, और गुण है उसको ज्यादा जानते हैं, किस वास्ते कोई हमारे बैरी है ही नहीं, बैरी स्वयं ही आप मान लेते हो, किसी को बैरी मान लिया किसी को शत्रु मान लिया, गुण दोष है दृष्टि दोष है, गुण दोष दृष्टि है, स्वयं होता तो मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए, किसी का दोष गुण नहीं देगा गुण यह, और देखिए सो अविवेक, हम गुण दोष देखते हैं ये अविवेक है, सबसे जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसी देगी भावना देश हुई फल हो, तो भगवान है सब इस रूप से आए हैं भगवान, तो हमारा बुरा थोड़ी कर सकते, कोई हमारा बुरा नहीं कर सकता, निर्भय रहो निर्भय रहो, भय उसी को होता है जो दूसरों को भय देता है, किसी को भय नहीं देता वो अभय हो जाता है, अभय निर्भय भाई किस बात का भाई, जो भय आने वाला है मौत तो सबको आवेगी, उनकी जो भय क्या है अपने को, ज्यादा से ज्यादा मौत मौत और क्या होगा यार, वो आने वाली है मृत्यु विभेश की मूड है कि भीतम फिर मृत्यु मंच थी, क्या भयभूत होने से मौत छोड़ देगी, तो भय क्या जरूरत है, मरना तो पड़ेगा ही, और मरने से बढ़कर कोई दुख है नहीं, वो दुख तो होगा ही, इस वास्ते क्यों किसी को भय माने, क्यों गुण है उभय न देखिए, दो गुण देख रही उभय देखिए, दोनों अर्थ दोनों को न देखे अथवा दोनों को न देखे, दोनों को ना देखे अथवा दोनों को नहीं देखे, एक को देखे गुण गुण देखे, तुम्हारा गुण देखे, देखिए स्वाभिक जो दूसरे दोष देश है गुण दोष है दृष्टि दोष है, गुण उभय कर देते, गुण दोष ना देख करके भगवान स्वरूप देश है, कितनी बढ़िया चीज है, इस वास्ते कोई दुख दे देगा ऐसी संभावना ही नहीं, इस वास्ते अपना अच्छा बर्ताव करो, सब साथ प्रेम का बर्ताव करो, उमा संत की यह बढ़ाई मंद कर दो करे भलाई, रावण से रावण ने लात मारी, विभीषण के लात की मारी, वो कहते आप पिता के समान भले ही मोही मारा पर राम भजे हित हो ये तुम्हारा, तुम्हारा हित वचन से है, तो सब शिक्षा दे रहे अच्छी दे रहे बात बता रहे हैं, मारी सुझा रहे हैं सब जगह, आप जितनी जितनी सावचेत हो गो समझो उतना उतना गुणवान और उसे आचरण करो तो ठीक हो जाएगा, जो जो आप शुद्ध गुणों को लेते जाओगे त्यों ही त्यों गुण दो गुण अवगुण त्यागने की शक्ति और अगाड़ी दोष है अपने कमी उसको देखने की शक्ति, दोनों शक्ति बढ़ेगी। जो जो अपने अवगुणों को छोड़ोगे त्यों ही त्यों नए नए विशेष अवगुण दिखने लग जाएंगे और दोषने की ताकत बढ़ जाएगी और गुण स्वतः ही आने लगेंगे। इन दोनों में एक मार्मिक बात मैंने पढ़ी है, वो क्या है कि हम तो समझते हैं कि गुणों का उपार्जन बड़ा कठिन है, वो करना है। वास्तव में गुणों का उपार्जन नहीं करना है, गुण तो स्वतः है, दुर्गुणों को छोड़ना है। दुर्गुणों को छोड़ जाओ, गुणों को बुलाने जाओ। जैसे झूठ मत बोलो, सत्य बोलने के आपको परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, कोई उद्योग नहीं करना पड़ेगा, झूठ न बोलो। इस बार किसी हिंसा मत करो, किसी का अपमान मत करो, किसी की निंदा मत करो, किसी का अहित मत करो, अहित मत चाहो, ये सब ठीक हो जाएगा। ये विहित काम है, ये विहित करने की चेष्टा, इसकी अपेक्षा अनविहित का त्याग है, ये सुगम है और श्रेष्ठ है। वास्तव में प्रकृति का त्याग करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो जो ये अवगुण प्राप्त है इनका त्याग करो, सत्वगुण सद्गुण सद्गुण सदाचार स्वतः हो जाएंगे। क्यों? प्रकृति का है अज्ञान, इसका त्याग ही करना है। त्याग करने से है जो प्रकट हो जाएगा, है परमात्मा निर्धन। हमने गड़बड़ी करके ये काम किया है। अगर गुण उपार्जन करो तो गुण का अभिमान होता है, अगर अवगुण का त्याग करो तो अभिमान किस है भाई? मैं आपको गाली नहीं दूंगा, आपका तिरस्कार नहीं करूंगा, तो कोई आसान करूंगा आपका? तो देखो मैं आपको गाली नहीं दूंगा, आप गुण मानोगे किस बात का भाई? अवगुण नहीं करेंगे। तो ये इसमें सीधी सारी बड़े सरल बात है। तो भगवान की कृपा से योग्यता मिली है, अवसर मिला है, ज्ञान मिला है, तो मनुष्य के उद्धार करने के लिए सब सामग्री मिली है। लोग कहते हैं गुरु से ज्ञान, अरे गुरु साथ में है, अपना विवेक खास गुरु है। अरे वो विवेक आप मानोगे तो गुरु की जरूरत नहीं, अरे गुरु की बात नहीं मानो तो गुरु की जरूरत नहीं। गुरु क्या करेगा, जबरदस्ती करा देगा कि महात्मा की कृपा से होगा? तो महात्मा आप मानोगे, वो कहेगा मेरे को महात्मा मानो, मैं महात्मा आया हूँ, क्यों कहेगा? आप मानोगे करो मनाएगा। तो ये बात आप याद ही नहीं है। भगवान कोई आप मानोगे, भगवान कहते मेरे को भगवान मानो, आप मानो तो आप पर ही आएगा, सब सब आप पर ही। गुरु कोई बनाओ तो गुरु आप ही बनाओगे, आप ही तो मानोगे गुरु, आप ही महात्मा मानोगे ये संत है महात्मा है, आप मानोगे वो बनाएगा, आप ही मानोगे। तो अंत में आपके ऊपर ही निर्भर है। तो आप अच्छे काम करो, अच्छी बात मानो, लोग पर लोग हित हो वो बात मानो, अहित किसी का ना करो। शरीर से, वाणी से, मन से, धन से, विद्या से, योग्यता से, किसी तरह से किसी को कष्ट मत पहुंचाओ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बिच्छू और सांप ये भी नहीं काटते। जंगलों में रहने वाले साधुओं से मेरे मुलाकात हुई है, वे कहते हैं बिच्छू उस पास को चले जाए, सांप बिच्छू चले जाएगा, कोई काटते ही नहीं जाए, वे भी उन्हें ठेस लगा होता है काटते, ये तो आप सब क्यों काटेंगे? एक साधु रहते थे तो रात में वो वगैरह बोल रहा था हा हा हा करके, तो देखो सोचा देखो बाबा जी खा जाएगा आज, सुबह भिक्षा हो गए तो खाया नहीं गया, तो बोलता था क्या बोलता था। मथुरा दास जी एक उपदूत थे, या ऋषिकेश में रहते थे मथुरा दास जी, तो उनकी बात सुने, उनके पास अग्रवाल सज्जन जाते, उनकी बात कही थी। तो मथुरा दास जी ने कहा वे क्या करते कि भिक्षा को जाते तो गलिया में चिथड़ा पड़ा हुआ उसकी लकड़ी लंगूठ लगा लेते, भिक्षा कर बाहर जाते कपड़े फेंक देते सब। जात रूप धर मनु मा जाया, मा ने जैसा जन्म लिया वैसे जंगल में जाते, जंगल में ही पड़े रहते, गंगा किनारे पड़े रहते, जंगल में पड़े रहते, अपना जो कुछ करना वो करते, साधे कपड़ा नहीं रखते थे, भिक्षा जाते तब लंगूठी लगा लेते, भाई चलो बहनों माताओं में जाओ तो लंगूठी लगा लिया, गांव से बाहर निकलते फेंक दी। तो उनको पूछा तो वो सज्जन थे अग्रवाल कह रहे थे, गोल बोल रहे थे और सत्य सही नहीं है, तब सुखराज नाम था। तो उन्होंने कहा, मैंने पूछा कि महाराज कभी सिंह को भी देखा आपने? हाँ देखा। तो बताया कि एक शेर को ये अंग्रेज आए शिकार किए तो शेर को मार दिया, शेर के मरने से वह शेर नहीं सिंह नहीं वो दहाड़ती हुई आ रही थी, और मैं तो लेटा हुआ था जंगल में, वो दहाड़ती इधर आ रही, देखा कि भाई आवाज आ रही तो इधर ही आ रही है, आ जाओ भाई, तो आ गई। आ गई देखा सोता हुआ, तो पास पास में सूखने लगी, सूखा मैं मेरे बेटा गया, कुछ मेरा चेसा नहीं पड़ा रहा, सू करके सामने बैठ गई, थोड़ी देर बैठ और शांत हो चले, दहाड़ना मिट गया बोला शांत हो चले, सूखा मैं मेरे बेटा गया, कुछ मेरा चेसा नहीं पड़ा रहा, सू करके सामने बैठ गई, थोड़ी देर बैठ और शांत हो चले, दहाड़ना मिट गया बोला शांत हो चले। अब बोलो अब शेर नहीं खा जा तो क्या करे आदमी, मैं तो हूँ जैसे पड़ा रहा, सूंघ लिया मेरे को आकर के, मुर्दा है जीता है पता लगे, और सामने बैठ गई, फिर थोड़ी बैठ के चली गई, उसे आठ दम मिट गया। तो ये सिंह कोई खा जाए थोड़ी बात है, सिंह भी नहीं खाती, सब बच जाते हैं जैसे, अरक्षितम रक्षति देव रक्षितम, और सुरक्षितम देव तो भी दृश्य थी, ये तो अरक्षित रक्षित देव रक्षित साप का प्राप्त है, बने रणे शत्रु जलाग्नि मध्य महारण में पर्वत मस्त गई, वह सब से गई, रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि सुप्तम प्रबत्तम विषमस्थित हुआ, रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि, पराकृत पुण्य आपकी रक्षा करते, बने रणे शत्रु जलाग्नि मध्य, शत्रु जल अग्नि मध्य वो शेर के पर्वत मस्त गई, वह रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि, अब लोग रक्षा करते है, अब रहने रक्षा करे, मौत आएगी तो कोई बचा सकेगा नहीं, नहीं मौत बिना मौत कोई मार सकेगा ही नहीं, कि नख सिख से पैदा किए जाने चित्रे मोर, जैसे मोर को चित्रित किया जाता है कितने रंग भरे जाते, जैसे मोर के चित्रित रंग होते हैं ऐसे ही आपको नख सिख से, नख पंग पंग अंगूठा, ये नख नख सिख शिखा ऊपर ली, नख सिख रही नक्ष सिख तक तेर से साथ नक्ष पैदा किए जाने चित्रा मोर, ठीक पर हमारा यही लगाया, यहाँ लगाते बुरा लगता, आंख लगा दी, कान लगाया, नाक लगाया, सब बाल भी ठीक से लगाए, भगवान भूले नहीं, अगर तुम भूल जाते हो भगवान को, नक्षिक से पैदा किया जाने चित्रा मोर, हरिदास हरि बिसरे बड़ा हरामी खोर, भगवान को भूल गया, भगवान ने कहीं भूल नहीं गई, अंग भी ठीक किया, सब सुधार कर किया, सब दिया, और परवाह निर्वाह भी करते हैं भगवान, सब रक्षा करते हैं, पालन करते हैं बड़ी सावधानी से, तो फिर चिंता क्यों करे, मन तू चिंता काहे को करे, किस वास्ते करे भाई, शेर पर श्री गोपाल दे बेड़ा पार लगावे, मन तू क्यों घबरावे रे, निज करने को याद करे तो जीव घबरावे रे, और प्रभु की महिमा सुन सुन मन में ही जावे रे, भजी महाराज जा रहे हैं, जब माँ की तरफ देखे तो पैर पीछे पड़ते हैं, और अपनी तरफ देखे तो खड़े रह जाते हैं, और जब समझे रघुवीर स्वभाव तब पथ पर उतर ही पाऊ, भगवान की कृपा है, आप हम कोई भी कह सकते हो कि हमने अवगुण नहीं किया है, मैंने जानकर कोई कसूर नहीं किया है, कह सकते हैं ये भगवान माफी करते हैं, भाई मुक्ति होती है तो अंत में माफी से होती है, सब कर्म भोग कर कर कर्मों का नाश करते ये कर नहीं सकते हम, कितने कितने कर्म किस किस जन्म के कहाँ कहाँ के पड़े हुए हम जानते ही नहीं, कितना करेंगे हम, वो कृपा से काम चलता है, उसे शरण हो जाए वो देखते नहीं, जन अवगुण प्रभु देखन का वो दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, जन अवगुण प्रभु मानन का बनते ही नहीं, कोई बात नहीं, आंख बीच लेते हैं भगवान, देखते ही नहीं, जाने में कोई बात नहीं, सुग्रीव ने कहा कि बस इस बाढ़ से भाई को मैंने कल इसी में मारूंगा। लक्ष्मण जी होगा तीज कहीं कहो तुम्हारा दास कर देगा आप कर देंगे नहीं भय दिख रहा ले जाओ तात सका सुग्रीव वो परवाही नहीं करता परवाही नहीं करता। निषाद राज ने पहले के घर पर चलो सूर और विष्णु ने कहा अब चलो घर पर सुग्रीव ने कहा ही नहीं घर पर चलो सब काम कर दिया। चातुर्मास में बैठे रहे आकर मिले ही नहीं भगवान अरे पावा राज कोष पुर नारी सुग्रीव सुधि मोरी बिसारी पावा राज कोष पुर नारी सब मिल गया। अब भगवान की क्या जरूरत है ये विषय पामराओं का काम है तो विषय कामर वो भगवान सखा मानते हैं निषाद राज सिद्ध पुरुष उसको भी मानते हैं विभीषण सखा वो है साधक है उसको भी भगवान मानते हैं। भगवान के तो मेरे तो सब बराबर है सब भाई मोरी बराबर दया सब समान ऐसे भगवान के रहते हो क्यों दुख पाओ क्यों हम घबराओ क्यों चिंता करें हमारे प्रभु है अरे वो करते हैं हमारा करते हैं। भगवान ने कह दिया ये सर्वगुतम का चौड़े नहीं कि माम ये कम शरणम बजा ये चौड़े कहने की बात नहीं है अरे तारा का जगह इंदे न तमस्काय न भक्ता कदाचार तू क्यों घबरा गए मां सुझे शोक मत कर तू शोक क्यों करता है कितनी बढ़िया बात कही। तो ये अर्जुन तो हमारा प्रतिनिधि है हमारी तरफ सब इस तरफ से तो वो कहते तू चिंता मत करो बस बहुत बड़ी बात है। एक ब्राह्मण धनी के पास में गया कि महाराज हमारी कन्या बड़ी हुई कन्या दान करना है पैसा पास में नहीं है। तो धनी कहता पंडित जी आप भर ढूंढो और काम शुरू करो। अब इतना कह दिया और क्या कहे अब वो चिंता करे कि पैसा देगा जाए अरे कह दिया कि पंडित जी चिंता क्यों करो आप करो आपका करना जी तो आप करो। अब वो कह दिया कि शेर ने कह दिया अब घर जा सो जाए घर को ठीक नहीं करे झाड़ू नहीं दे शेर ने कह दिया अरे शेर ने कहा तुम जितना कर सकते हो उतना करो तुम्हारे जहाँ कमी आ गई वो शेर से पूरी कर देगा अब सभी कोई वही करेगा कैसे करेगा आप अपना काम करो तुम्हारी जहाँ शक्ति नहीं है भाई पैसा नहीं है पास में तो वो दे देगा काम तो आपको ही करना पड़ेगा अपने कन्यादान तो आपको ही करना पड़ेगा महाराज इस तरह से आप उद्धार की तरफ चलो कमीशा जो आएगी भगवान दे देंगे महात्मा दे देंगे धर्म दे देंगे शास्त्र दे देंगे शास्त्र से पता लग जाएगा महात्माओं से पता लग जाएगा दुनिया से पता लग जाएगा भगवान से पता लग जाएगा आप भी जाओगे आपके हृदय में बात पैदा हो जाएगी। इतना भगवान का देने का बड़ा सुंदर ढंग है बड़ा तरीका है बढ़िया तो फिर हम क्यों चिंता करें चिंता दीन दयाल कोल मोहन सदा आनंद चिंता दीन दयाल मोहन सदा आनंद जायो सो प्रतिपाद श्री राम दास गोविंद भगवान ही पालन करेंगे हम चिंता क्यों करें चिंता काहे क्यों करें बताओ विश्वास तो करे भाई तो भगवान की ऊपर चिंता नहीं भगवान का भजन करना चिंतन करना तुम उसको याद करते रहो चिंतन करते रहो चिंता क्यों करो दुख क्यों करो सिर पर सी गोपाल बेड़ा पार गंगा भरे वो सबके ऊपर ऐसे ही रक्षा करने वाला सदा विश्वास दे भगवान के भरोसे भगवान के भजन में लग जाओ कैसे होगा कैसे निर्वाह होगा कहाँ कैसे होगा अब कैसे होगा पता नहीं है भगवान के देने के कई तरीके हैं उस तरीकों को हम नहीं समझ सकते हम तो समझ ही नहीं सकते भगवान व्यवस्था कर देते हैं हमारा कुछ नहीं आती कैसे करें ऐसे भगवान के सुरदम सर्वभूतानाम सर्व मनुष्य नाम नारायण नहीं लिखा सर्वभूतानाम प्राणी मात्र का मैं सुरदम प्राणी मात्र का करते हैं भगवान भगवान का स्वभाव है दयालु है दया कृपा आता दयालु कृपालु श्रद्धालु ये आलस प्रति होता है स्वभाव है दया करने का स्वभाव है आदत है आप आदत है भगवान की आदत है ये स्वभाव तो स्वभाव से ही कृपा करते हैं आप कितना याद करते हैं नहीं करते इस उद्देश्य नहीं रही उसका स्वभाव है हित करने का सेवा करने का सब सुख पहुंचाने का स्वभाव है स्वभाव से ही वो करते हैं तो अपनी चिंता क्यों करो तो दुख कोई नहीं दे सकता, कृपा सब ही करते हैं, सब की कृपा है सब पर ही, जाप कृपा राम के हो ही ताप कृपा करे सबको, ऐसी बात है, ऐसी बोलो बात है, इस बात भगवान को याद करो और मस्त रहो। देख पराई चोपड़ी मर तरसावे जीव, दुख सुख खाए घरे ठंडो पानी पियो भाई मौज कर अपने, दूसरा सा करे दूसरों का साथ सर अपना काम करो, सबकी पूर्ति करते हैं भगवान, सबकी रक्षा करते हैं, सबका पालन करते हैं, कौन कैसा कैसा भी वो प्रबोध सुधाकर में आया है कि जब बरसने के उन्मुख होता है बदल, तो ये नहीं देखता है कांटों की जा रही है घटे तो ऐसे आम हो जा रही है घटे अच्छा है बदल, वो तो बरस जाता है जब नहीं बरसता है, अब समुद्र में वर्षा बरसती है हमने देखा, आप जान नहीं हो, अब कोई जल्दी कमी होगा सूत्र प्रवृत्ति पर जन्यवत हम दाखन में था, हम जले भी थल भी बरसता है, ऐसे बरस रहे मन में आ गई भगवान के तो कौन मना करे, मना दुष्ट है सज्जन है क्या है क्या नहीं, समय के सु न मैं द्वेषी वस्ती न प्रिय, न कोई द्वेषी है न कोई प्रिय है, कि बदलती बढ़ती कृपा सब पर कैसा है कैसा नहीं देख रही थी, पात्र पात्र हम देखते हैं पात्र पात्र देख रहे कुपात्रता है, तू देखे अपने अपना काम करते रहो सेवा करते रहो भगवान को याद करते रहो, भगवान क्या करते हैं क्या नहीं इसका ठेका क्यों लो, कि भगवान सुनते ही नहीं, मैं तो सुनो भगवान अपने भगवान को कहते रहो नहीं सुनो नहीं सही, बालक होता है माँ सुनती है कि नहीं सुनती है तो पढ़ भी नहीं करता, तो अपने रोना शुरू कर दो भगवान सुनते हैं, नहीं सुनो न सही अपने क्या है अपने कर दिया, अपने कर्तव्य का पालन कर दिया तो भगवान अपने कर्तव्य पालन नहीं करेंगे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते आज तक ही बजा में हम कहते हैं, आप अपना काम करो भगवान करे न करो, भगवान को छुट्टी दे दो कुटुंब को भी छुट्टी दे दो, दबाव मत छुट्टी दे दो महाराज मर्जी आओ जो करो सबको दे दो छुट्टी, मौज हो जाएगी सबको छुट्टी दे दो आपको छुट्टी हो जाएगी, बहुत आनंद है बड़ा आनंद है बड़ी प्रसन्नता है बड़े सुख की बात है, इस वास्ते हरिशय लगा रहे हो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम दिशे लगे रहो भाई लगे रहो, जैसे फल वृक्ष लगा रहता है तो महाराज ठीक हो जाता है, वैसे नहीं लगे तो ठीक कैसे होगा बताओ, जल वृक्ष के द्वारा आता है उसे ठीक हो जाता है, वो जल स्वयं नहीं करता तोड़ करके जल में फेंक दो तो मोस्ट पक जाएगा उगल जाएगा, पर वो जस बस लगा रहे उसे आएगा तो बड़ी पुष्टि बड़ा ठीक और मीठा हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा, ऐसे हरि कृष्ण लाग करो बस, मैं तो फिर घर को बाहर दू सर आने खोई मौज करो आदमी करो, सब मात्र जीव का ठेका लेते हैं, सूर्यदम सर्व भूता नाम यो ही विश्वम्भरो देव सक्यम भक्तान उपेक्षते, उन विश्व का भरण पूर्ण करते हैं तो क्या भजन करने वाला वो नहीं करेगा, कोई परे जाए भजन करे न करे सब कर सकते, सब पर मोरी बराबर ही दया, कोई दया को ग्रहण करे कोई नहीं करे, सूरज का गांव सब पर बराबर है, अब ठीकरी पत्थर देता छाया हो जाती है, अरे आज से शीशा लगाओ तो आग बढ़ जाती है, सूर्य तो बरोबर है आज से शीशा खेस लेता है तो उससे आग पैदा हो जाए, तो सब जरूरी है, ऐसे भगवान की कृपा को कोई फैस खेचे तो खेस लो, सूर्य तो बरोबर है सबो हम सर्वभूत विश्वास प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर बदले करते हुए रहे और मस्त होते रहे, कितनी बढ़िया बात है, अपना काम करना है सज्जनों, भगवान की दूसरों के भी नहीं देखना है, कोई सुख दुख देने वाला नहीं है, अपना भाव है उसे ही सुख दुख मालूम होता है, कोई अनुकूलता हो जाती कोई प्रतिकूलता हो जाती, और उनमें कोई अनुकूल तो प्रतिकूल तक कर ले, भगवान क्या करे, आप दुखी हो जाते हैं। तो कैसी बोझ की बात है, सुख दुख के समय कृपा लाभा लाभ हो जया देव तो युद्ध आयु जैसे जो कर दो करो, कोई पाप नहीं मिलेगा। ये लाभ हरि चय परत लाभ हरि सुख दुख को समान समझे करो, समान ही है। सुख आता अच्छा लगता है, जाता हुआ बुरा लगता है, दुख आता हुआ बुरा लगता है, जाता हुआ अच्छा लगता है। शत्रु दहती सही हो गए, शत्रु दहती सही हो गए, वियोगे मित्र मित्र मध्य भाव उपयोग दुखदायी देखो भेद शत्रु मित्र हो क्या शत्रु मित्र विश्रुति एक प्राण है मृत एक दारू दुख दे ही भेद क्या को भेद इस वास्ते अपना तो सब ठीक है, जहां जाओ ठीक हो रहा है। भगवान कहते हैं ठीक कर दे, दुख भेजते हैं तो हमारे को पवित्र करते हैं, अगाड़ी उन्नति करते हैं, सुख भेजते हैं तो अपने शुभ कर्मों का फल देते हैं। उसमें लोभ कर दोगे लाभ करके राजी हो जाओगे तो फंस जाओगे, ऐसे दुख में दुखी हो जाओगे तो फंस जाओगे, खुश हो गए भगवान की कृपा मानो। वैद्य दवाई गए वो काली कलूटी हो बेस्वादी हो तो बढ़िया है, स्वादी सदेश मीठी हो तो बढ़िया है, वो बढ़िया देता है वो बढ़िया है। ऐसा नहीं कि मुझसे आकर के दुकानदार से पूछे जो वैद्य जी से पूछो वैद्य जी हमारे कौन सी शीशी की दवाई दोगे, हमें तो वो बढ़िया शीशी उसकी दवाई दे। अरे भाई उस तेरे काम के नहीं है, वो तेरे काम के नहीं है तो वो देव बढ़िया है, दुकान में तो आप ले लो बढ़िया समझ करके, और वैसे देव ऐसे भगवान से जो वो दे दे वो बढ़िया है, तो घटिया उतरे भगवान देते ही नहीं, तो सुरद भूता ना हमारे परम सुरद है तो हमारे खराब होते जैसे भगवान क्यों देते हमारे को, बढ़िया है क्या पता भगवान दिए इसमें बढ़िया है, हमारे प्रभु तो बढ़िया ही देते घटिया काम से इस वास्ते ये बढ़िया है क्योंकि भगवान ने दिया है, इस वास्ते बड़ा अच्छा है। कबीर साहब की महिमा हो गई, लोग बहुत मानने लग गए तो ब्राह्मणों को दुख हो गया कि इसमें एक साधु को ऐसा मानते हैं हमारा कौन आदर करेगा, तो उन्होंने द्वेष किया, उन्होंने जाल रचा, एक वेश्या को कहा कि तू इनको हाथ पकड़ साथ में चल गए, जो लोगों के आगे देखो कबीजा गिर गया है ठीक है कि नाम बता दिया, वो साथ में चले हाथ पकड़ कर गए कि भाई साथ में वो ठीक है चलो, भगवान की कृपा हो गई, भगवान ने भेजा चलो, कभी साथ ही लोगों के साथ चलो, हमारे को रोटी मिलेगी तुम्हारे को मिल जाएगी, जो हमारे मन तुम दिखाओ बहुत जरूर साथ साथ चलो, एक शीशी देखे हाथ में देखो ये बेशियार ये लोग पंजाबी है कभी आशा है, अरे कभी आप बिगड़ गया कभी आप बिगड़े हो राम दुआई थे मत बिगड़ो मारा भाई थे मत बिगड़ो बिगड़ दो, भगवान की कृपा है ये खड़ा यश हो गया था लोग अच्छा अच्छा अच्छा किया। गुलाब के फूल के पास कांटे होते हैं गुलाब में तो ये लोगों में प्रसिद्ध है, तो गुलाब है ये कांटा है कांटा चाहिए, ये माता है बच्चे को श्रृंगार करके काजल निकाल के यू कांटे लगा दे, जो संत मेरे महात्मा दिखे ये गलती है ये गलती है, वो काजल की टीकी है नहीं तो निचड़ लग जाए सोरे को निचड़ लग जा रही निचड़ लग जाए लाज रखे ठाकुर जी लाज रखे टीके लगे काले लगा वो श्रृंगार थोड़ी है मौज हो जाएगी, इसलिए ठाकुर जी तो बहुत निगा रखते है बहुत ख्याल रखते है, इस बात आप भगवान की कृपा पर निश्चिंत हो जाओ निर्भय हो जाओ, उसकी कृपा करेगी सब काम हमारे कृपा करती है, भगवान की कृपा सबकी रक्षा करती है। सूर्यम सर्वभूतानां मात्र प्राणियों के सूर्य भगवान है, उन भगवान में लग जाओ भाई, मौका है बड़ा बड़ा सुंदर, कलयुग का समय है वो ये तीर्थ है उत्तराखंड की भूमि गंगा जी का किनारा सत्संग गीता रामायण जैसे ग्रंथ, तो ये मौका कम नहीं मिला है, बहुत विचक्षण है, इस मौके को कोई धन के द्वारा मिलाना चाहे नहीं मिला सकता, ये कृपा से ही मिलता है। इस वास्ते मस्त हो जाओ।